राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा 15 मई 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। कहते हैं कि हम चुप होते हैं उस समय जब अंतःकरण में संबंध विच्छेद हो जाता है अंतःकरण से, तो शांति होती है। क्या उस समय स्वरूप में स्थिति है ये आप संकल्प भी मत करो। मैं कहता हूँ क्यों चुप साधन के पीछे पड़े हो, जो साधन सुगमता से हो क्यों जाओ। नाम जब सुगमता से होता है तो ध्यान से नाम जब जोरों से करता रहो, जो साधन समझ में नहीं आ रहे उसके पीछे मत करो। समझ में आ जाए ठीक है, तो स्वरूप में स्थिति है अगर नहीं ये विचार ही मत करो। कोई विचार मतलब सुख साधन तभी होगा, कोई विचार नहीं, कोई शंका कहाँ स्थिति है, कैसे है, हमारे क्या होगा, क्या हो रहा है, फल क्या होगा, कुछ चिंतन मत करो। ये हो सके तो आत्म संस्तव मना कृतवा न किंचित भी चिंतित, उस भी चिंतन ये गीता का हुक्म है, कुछ चिंतन न करे। बस कैसे होगा इसका ख्याल ही नहीं करे। नींद आवे तो बिल्कुल नहीं करना, ये नींद आवे तो जप करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, पुस्तक पढ़ो, नींद की नींद नहीं आ जाए। और वह और जो संकल्प है तो ध्यान दे के सुने, संकल्प विकल्प हो रहा है जैसे हवा चले और सुखाया हुआ कपड़ा हिले, वृक्ष के पत्ते हिले, तुम्हारा अपन संबंध नहीं है उनके साथ। ऐसे संकल्प हो तो मन बुद्धि में हो रहा है, हमारा संबंध नहीं है उनके साथ। मुंह होता रहे मन न होता रहता रही हूँ, उसकी उपेक्षा करो, हमारे तो कोई संबंध नहीं है। दूसरे हिल गए तो क्या, नहीं हिले तो क्या, ऐसे संकल्प आ गए तो क्या, नहीं आ गए तो क्या, ज्यादा आ गए तो क्या, कम आ गए तो क्या। अगर ये बात समझ में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया चीज है ये। तटस्थ किसी के साथ न राग है न द्वेष है, न चिंतन होता रहे ये, न चिंतन न हो, आग्रह नहीं, चिंतन नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि मुझ देना चाहिए कि टिक जाना चाहिए, कुछ अपने बदलाव मुझसे। मारवाड़ी का तो गाँव में जा गया, लोगों को क्यों पूछे, इस गाँव में नहीं जाना है, मालिक क्यों पूछे, क्या बात, अपने मतलब नहीं है। स्थिति हमारी कहाँ हुई कहाँ नहीं, इसमें कोई जरूरत नहीं, ख्याल नहीं करना इसका। ख्याल करोगे तो बाह्य वृत्ति हो ही जाएगी, प्रकृति के साथ संबंध हो ही जाएगा। ये नियम है, कुछ ख्याल मत करो। देखो जितनी क्रिया होती है प्रकृति से होती है, प्रकृति से सिद्ध होती है, प्रकृति का ही कार्य है। प्रकृति के अतीत कोई क्रिया नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई अवस्था नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है। प्रकृति जाती ये कर्ता कर्म कर्म सब प्रकृति का कार्य है, और ये कार्य सब क्रिया सिद्धि में हेतु है। क्रिया सिद्ध तत्व तो अतीत है, क्रिया में अतीत है, क्रिया में तत्व नहीं है, तत्व में क्रिया नहीं है। ऐसे व्यापक रूप से तो क्रिया सब में परमात्मा तत्व में, गंदगी दुर्गंधी महागंधी उसमें भी परमात्मा तो बरोबर है, सुगंध में बरोबर है, वेद में बरोबर है, निषिद्ध में भी बरोबर है, संत महात्मा में बरोबर है, महान कसाई में उसमें भी बरोबर है, वो तत्व में तो कोई फर्क होता नहीं, वो तो सब बरोबर समान रूप से कोई फर्क नहीं। ये सुगंधी दुर्गंधी बच्चे मंदी भलाई बुरी अच्छा मतलब ये अपनी कल्पना है और ये प्रकृति का कार्य है, तुच्छ दोष उसमें है नहीं, वो एक विलक्षण तत्व है जिसका वर्णन कोई कर नहीं सकता, जितना कर रहे उसका सब उसी का है, पर उसका पार कोई पार नहीं सकता, हर पार पार जो तो अनंत कैसे रहेगा, ऐसा तत्व है उसमें स्थिति सबके सब समय है, केवल उसका उसकी दृष्टि नहीं है, अनुभव नहीं है, स्थिति उनकी सब प्राणी मात्र है, पापी से पापी की पुण्य से पुण्यात्मा की, और जितनी पवित्रता अधिक होगी उनका अनुभव होगा, शांति मिलेगी, और शांति वो राजी मत हो, राजी हो जाए तो कोई बात नहीं, उपेक्षा करो और बस निर्भय। जैसे सुषुप्ति में कुछ नहीं होगा ऐसे जागृत सुषुप्ति है, ये इसका नाम है जागृत सुषुप्ति, जागृत जागृत जागृत स्वप्न जागृत सुषुप्ति नहीं निवस्था होती है, जागृत में जागृत जागृत अवस्था में हम सावधान है तब जागृत जागृत है, और जागृत में उठपटांग स्वप्न आवे चिंतन आवे ये स्वप्न जागृत स्वप्न है ये, और जागृत में कुछ भी चिंतन नहीं और वृत्ति स्वच्छ जागृत है, और जागृत में सुषुप्ति है, तो जागृत सुषुप्त अवस्था है वह सुख साधन, तो ऐसी बढ़िया बात है। तो सुषुप्ति में कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता, नींद लेनी होती है तो क्या कोई उद्योग करना पड़ता है नींद के लिए, आप साफ आ जाती है, ऐसे आप से आप स्थिति अपने स्वरूप में सबके स्वतः सिद्ध है, कुछ करना और कुछ न करना ये ठीक है बैठ, ये द्वंद्व ही प्रकृति के साथ संबंध जोड़ता है, ये सिद्धांत है, मैंने ये समझ में नहीं आवे तो नाम से पर कीर्तन करो, भगवान से प्रार्थना करो, बहुत बढ़िया साधन है, हो सके जो करो, हो सकता है वो तो करते नहीं है, करते होता नहीं, दी तरह जाओ सफा, जो लेते हैं वो तो साथ चलता नहीं, साथ लेता है वो लेते हैं, जो चलने वाला है वो साथ लेते नहीं, ये बात दशा हो रही है अपने प्राय लोगों की, तो इस वास्ते जो साधन आपसे बढ़ सके सुगमता से उसमें लग जाओ, अगर समझ में आती लग जाओ ठीक है, आनंद होता है वो ठीक है, शांति होती है वो ठीक है, मन शांति हुई कहां स्थिति हुई कैसी, ये शंका ही मत करो, अपनी स्थिति करनी ही नहीं है, तत्व में स्थिति नहीं होती है, स्थिति और गति ये शब्द सापेक्ष है, ना स्थिति है ना गति है, गति के पीछे स्थिति, स्थिति के पीछे गति होती है, हम स्थिति कैसे कहें उनको, आप कह दो तो कोई पाप नहीं लगता, परंतु तेज आई समझने चाहिए ऐसी है, स्थिति गति रहित है, जैसे यहाँ हम रात और दिन होते हैं, सूरज में रात और दिन दो थोड़ी होते हैं, तो उसको दिन ही दिन कह दो तो दिन कहना भी रात्रि की अपेक्षा है, दिन क्या कहे, रात दिन नहीं है, ऐसे गति स्थिति उस नहीं है, ऐसा है ये बात है। स्वामी महाराज कल कई भाइयों ने कहा, कल कई भाइयों ने कहा कि सवेरे के टाइम पर ये प्रश्नोत्तर नहीं होने चाहिए, अच्छा शाम के टाइम पर प्रश्नोत्तर रखो, सवेरे तो महाराज जी जो बोले वो ही बोलने दो, क्या है तो आप लोग सिद्ध कर दो, मैं तो देखो मेरे पैदा कम होती है बात, पहले तो बहुत बात होती थी, पर मेरे तो कम बोलो मत बोलो मत बोलो मत बोलो, इतना दबाया गया जिससे मेरे उत्पन्नी कम होती है, अब आप पूछ लो तो उसे उत्पत्ति हो जाए, और नहीं तो मैं आपसे आप होते मुझे सवेर के प्रसंग के अंतर्गत था इसके लिए, हाँ तो दोनों बजे दोनों बजे सुबह के अंतर्गत क्रम चल रहा था ना, चुप साधन का इसलिए कागज देने, ठीक बात है, तो ऐसा आ जाए तो कोई निषेध नहीं, परंतु मेरे कुछ नहीं पूछोगे तो चुप हो जाऊंगा, आगे जिस कह दूंगा आगे जिस बात कह दूंगा, कहने भी बोलने की तो मेरे आसक्ति है, अब रखू स्वभाव है, शाम को प्रश्नोत्तर का समय है, शाम को कर लेना, ये तो बात है ना, ये शुभ साधन में पूछा है, ये भी शुभ साधन है। आज सुबह आपने कहा कि ये विद्यात्मक साधन और ये निषेधात्मक साधन, इसमें विद्यात्मक साधन की संसार किस प्रकार है, संसार करते ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, ये विद्यात्मक है। ये करो और ये मत करो, ये विद्यात्मक दूर नहीं, करो भी विद्यात्मक है, न करो भी विद्यात्मक ही है। ये संसार में चलता है, असंबंध करो, सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, तो किसी दुराचरण मत करो, सदाचार करो, भजन ध्यान सब करो, चोरी व्यभिचार मत करो, हिंसा मत करो, समता रखो, उपकार करो, अपकार मत करो, किसी का नुकसान मत करो, सबको लाभ पहुंचाओ, ये विद्यात्मक है। दोनों लाभ दोनों विद्यात्मक है। विधि निषेध जितना शास्त्र में सब विद्यात्मक है, निषेध भी विद्यात्मक, विद्यात्मक विद्यात्मक है। निषेधात्मक है ही नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं, कुछ नहीं है। ये परमात्मा तत्व में सीधी स्थिति होती है, ये सिद्धांत बताता हूँ आप करो ये। और विद्यात्मक परमात्मा के नाम का जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, भगवान का चरित्र पढ़ो, ये विद्यात्मक है। ये भी करो खूब मौज से भगवान की तरफ, पर विद्यात्मक अपेक्षा निषेधात्मक तेज है। ये सुबह की जो सत्संग होती है वो केवल साधकों के लिए सार बात मैं कहने की चेष्टा करता हूँ। इस वक्त में तो सब तरह ही कहता हूँ, उस समय ऐसे जो साधक लोग ठीक तरह से साधन करने करने वालों को ठोस चीज मिले, इस दृष्टि से कहता हूँ। निषेधात्मक विद्यात्मक निषेध रही है मेरे, परंतु साधन करते हैं अगाड़ी चलते हैं उनको अगाड़ी की चीज मिल जाए, जैसे वो जल्दी उन्नति कर सके, ऐसी दृष्टि से कहता हूँ। और जैसा आता है वैसे कहता हूँ, जितना मैं जानता हूँ उस तरह से कहता हूँ, उसमें आपको समझ में आओ जैसे करो उत्साह पूर्वक। उत्साह आदमी को होता है इस पारमार्थिक मार्ग में, भगवान संत शास्त्र और धर्म ये सब सहायक है। आप निमित्त मात्र बन जाओ, आप से आप अंतर्यामी भगवान प्रेरणा देते हैं, आप से आप भगवान है, संत महात्मा हो गए हैं, अगाड़ी होंगे, रवि हैं वे संत, और धर्म और भगवान और शास्त्र ये सब हमारे इसके मददगार है। मेरा कहना तो निमित्त मात्र होगा, होगा भगवान की कृपा से, धर्म की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से। जैसे आज भी देखा इधर है, अब इधर बता दिया, अब जामा दूसरे से, तो मेरा कहना तो केवल दिग्मात्र है, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन कर देवा, इधर है, इधर है, बस इतना ही है। और सब तो भगवान की कृपा से, शास्त्रों की कृपा में, संतों महात्माओं की कृपा से, शास्त्रों की धर्म की सब कृपा से होता है। यार होता है वो सबके लिए है, वो कृपा किसी के लिए और किसी के लिए नहीं, वो ऐसी बात है ही नहीं। कारक सबके सब क्रिया सिद्धि में हेतु है, कारक नाम ही उसका है जिसे क्रिया सिद्धि हो जाए, कारक क्रिया सिद्धि में ही होते हैं, क्रिया से अतीत कारक कहाँ जाएंगे, क्रिया सिद्धि में हेतु, क्रिया से अतीत कैसे जाएंगे, ये बात है। तो ये बात मैं इस वास्ते कही है कि लोग क्रिया क्रिया में ही पूरा मानते हैं, यही ठीक है, इस बात से ऊंचा उठने के लिए कहता हूँ, निषेध नहीं करता हूँ क्रिया का, विद्यात्मक का निषेध नहीं करता हूँ, आप उल्टा न समझे। मैं इससे ऊंचे जल्दी से जल्दी ऊंचे उठ जाए, आप क्षमा करना, मेरी धुन है शास्त्रों से संतों से, ऐसी बात मेरे जल्दी से जल्दी उन्नति हो जाए, जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सुखपूर्वक प्राप्ति हो जाए, ऐसी खोज करने की मेरी वृत्ति है। कैसे कैसे उन्नति कैसे हो जाए सबकी, आपकी मेरी दूसरे सबकी, वास्तविक तत्व की प्राप्ति कैसे हो जाए, ऐसे रहती है। आप लोगों से मिलती है बातें, शास्त्रों से मिलती है, वो कहता हूँ। तो आप संसार में विद्या तो ये करना नहीं, ये नहीं करना, ये करना नहीं करना, ये सर्वशास्त्र की विधि है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तो कल सुबह कहा था नहीं, मुझ जिनकी जहां विचार है वो निकल गया उस जगह, जिसकी जहाँ श्रद्धा है, जहाँ विश्वास है, जिस गुरु पर विश्वास है, जिस संघ पर विश्वास है, जिस शास्त्र विश्वास है, जिस पद्धति पर विश्वास है, जिस प्रक्रिया को आप ठीक समझिए, उसमें तत्परता से अपने अपने लग जाओ। ये सार बात है, सबके लिए सार बात है, ये कोई पक्षपात नहीं। जहाँ जिसको ठीक जमता हो हमारी दृष्टि में तो वो महात्मा है, वहां जाओ। कहते हमारी दृष्टि में तो ये साधन बढ़िया है, वो साधन करो, उसमें तत्परता से लग जाओ। फिर साधन करने से स्वतः आगामी वृत्तियां पैदा होगी, संग भी होगा, शासन भी लेगा, सब होगा भगवान की कृपा से। कृपा का भरोसा रखो, जरा मरण मोक्ष आए माम आश्रति यतंती, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चलो। स्वतः स्वभाव साफ होगा जरूरी, इसमें संदेह नहीं है। इस रास्ते में घाटा है नहीं, कमी है नहीं, इसमें नुकसान है नहीं, फायदा ही फायदा है, केवल लाभ ही लाभ है। और कहा गलती होगी, आपको गलती दी नहीं सुधार लो, जहां गलती दी गई गलती हुई उसमें तत्काल सुधार लो उसको। स्वाभाविक गुरु की आवश्यकता है, कुछ आवश्यकता नहीं है, सबके पास गुरु है, सबके पास साधन सामग्री है। मनुष्य जीव को जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर दिया है, तो परमात्मा की ये पोल नहीं है कि साधन सामग्री दे ही नहीं, दे अधिकार दे तो बड़ा कल्याण करो, अरे साधन सामग्री ना दे। कोई भी कहीं किसी मनुष्य नियुक्ति करते हैं राज, तो उसे रहने के लिए पर खाने पीने के लिए सब प्रबंध करते हैं, तो क्या भगवान की इतनी पोल है आपके खाने पीने के लिए, वस्त्रों के लिए, रहने के लिए, ये और दूसरी साधन भजन ध्यान करने के लिए साधन सामग्री सबको दी हुई है। ख्याल नहीं करते तो सत्संग से ख्याल हो जाता है, गुरु महाराज ख्याल करा देते हैं, संत महाज तत्व के जीवन मुक्त में ख्याल करा देते हैं, जो बस काम हो जाता है। बस सामग्री भगवान की तरफ से मिली हुई है खुली। हमारे जीवन का इतना समय है, तीन चार पांच बार भगवत प्राप्ति कर ले, और एक बार करने के बाद करने की जरूरत नहीं, पर हम आरंभ करके कई बार कर ले, इतनी उम्र है, उम्र कम नहीं दी है भगवान ने। मोटर होती है, इसमें पांच सारी बैठ गए, पांच की जगह दस ग्यारह बारह बैठ जाए तो वो मोटर सेल बंद नहीं होती। तो इतनी सामग्री भगवान ने दी है, सामग्री बहुत ज्यादा दी है, ज्यादा उम्र दी है, ज्यादा योग्यता दी है, ज्यादा सामग्री दी है, ज्यादा सामर्थ्य दी है, जिसके थोड़े से उपयोग से तत्व की प्राप्ति हो जाए। ऐसे भगवान उदारता से भगवान की सामग्री संत मिली है अपना, तो आप थोड़ा करना शुरू कर दो, आपके स्वयं में बुद्धि पैदा हो जाएगी, स्वयं विवेक पैदा हो जाएगा। अंतरिया में कहते हैं उनके बीचों में तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान तमा नाश्याम आत्म भावस्तु ज्ञान दीपे न भाषता तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर भवामी नचरात, ऐसा कह भगवान। तेषाम सतति उदाराम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माप जानते थे, जिससे मेरे को प्राप्त हो बुद्धि मैं दूध देता हूँ। ये किसी का पक्ष नहीं है, ना स्त्री का है, ना पुरुष का है, ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना ईसाई का, ना यहूदी का, ना पारसी का, किसी का ही पक्ष नहीं है, सबके लिए, साधु हो चाहे गृहस्थी हो, आप कैसे अच्छे हो, बंदे हो, भले हो, भगवान की कृपा के पात्र सब है, सब पर भगवान की कृपा है, सब पर मोरी बराबर दया। भगवान कहते हैं मेरी सब पर बरोबर दया है। अब जितनी वो ग्रहण करे, वर्षा बरसती है तो पात्र सामने रखे तो आ जाएगा, उल्टा रखे तो सूखा रह जाएगा, वर्षा का कोई दोष नहीं है, ऐसे कृपा बरस रही है सब पर। कृपा मान मान करके आप साधन करो, जो साधन की युक्ति मिल जाए उस समय में आप व्यक्ति को मत मानो, आप भगवान से मिली, आप भगवान से मिली, केवल भगवान के सम्मुख ये युक्ति मिल गई, आज ये बढ़िया बात मिली, ये भगवान से मिली, ऐसे आप मानो, खुश होंगे तो बहुत मूल्य की चीज है। व्यक्ति को मांगो तो थोड़ी घड़ी रुकावट होगी, भाई स्वामी जी ने बता दिया, अब स्वामी जी ने बता दिया तो पंडित जी नहीं बता सकते, जब भगवान ही मानो तो सब बताएंगे। बात तो भगवान से ही है, मूल किसी से ही बोल जा, किसी के द्वारा आ जाए, पर मूल में तो परमात्मा ही है ना। जल कहीं से मिलता है, टंकी से, टंकी में कुएं से, समुद्र से, पृथ्वी से मिलता है जल, हमारे चुनती भी आता है जल, वहां से मान लो, पर जल वहां का नहीं है। ये बाल्टी भर लेते हो इतना सारा डंडा है, उसमें बाल्टी पर पानी मांगे ही नहीं, बाल्टी भर लेते हो तो यहाँ का थोड़ा ही है, वो कहीं और जगह से है, समझ इस तरह से आता है। उस कृपा को मानो, कृपा की तरफ दृष्टि रखो कि भगवान की कृपा से मिली आज तो ये बात बहुत वाह वाह वाली मिली, जो प्रसन्न हो गए जो जाएंगे। जैसे बालक भोजन कर रहे हैं तो माँ का हृदय उदास, ले बेटा और ले ले, बच्ची भी और ले ले, माँ आए वो तो माँ, उसकी कंजूसी नहीं है, कृपणता नहीं है, तभी वो माता पिता तुम्हें भगवान है, माँ हमारी, तो माँ सदा उदार रूप से दे रही है। माँ के पास जो चीज हो हमारे लिए तो है, भगवान के पास वो हमारे लिए ही है, और किसके लिए बताओ, किसको देंगे, हमारे भी देंगे। इस वास्ते भगवान की कृपा का सहारा लेकर के बड़े उत्साह से करो। अरे एक एक भाई एक एक बहन ये मान सकते हैं कि मेरे पर कृपा बड़ी है भगवान की, मेरे पर कृपा बहुत ज्यादा है, मेरे पर बहुत ज्यादा है, सबको मानने का अधिकार है, सब मान सकते हैं मेरे घर पर ज्यादा है, मेरे पर भगवान की कृपा ज्यादा है, जो फलीभूत होगी देखो आप सावनती होगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तस्मा सर्वेशु कालेषु माम अनुस्मरण, सब समय में। और युद्ध च संसार काम करो, संसार का काम भी भगवान का ही काम है। ये पंचामृत कैलेंडर बना हुआ है, कई बार कहा है आप रखो इनको रोजाना विचार करो और मन में लाओ, पक्की बात एक समझ लो कि हम भगवान के हैं। आप विचार करो तो ऐसी बात आती है क्या कि ये भगवान का नहीं है, स्थावर हो जंगम हो शेदज हो उद्भिज हो अंडज हो जरायुज हो किसी खाने का कोई प्राणी क्यों हो, क्या वो भगवान का नहीं है? तो आप अपने को मानो मैं भगवान का हूँ और भगवान का नहीं हूँ, ज्यादा लाड तो मेरा ही है भगवान के, यहाँ सबसे अधिक लाड मैं हूँ। बहन मानस होती है सबसे अधिक प्यार तो मेरा करते हैं भगवान, भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरे पिता है, मेरा लाड प्यार ज्यादा करते हैं सबसे, सबको अधिकार है। एक बात, दूसरा भगवान के दरबार में रहते हैं, कहाँ जाओगे भगवान का दरबार छोड़ कौन कहाँ जाएगा बताओ, हम भगवान के दरबार में ही रहते हैं हरदम, तो भगवान के होने से हम भगवान की कृपा के भगवान की पूंजी के सब अधिकारी हम हैं, और भगवान के दरबार में रहते हैं तो भगवान को एहसान कर सकते हैं, महाराज आपके घर में रहते हैं। अरे बड़े दूर दूर रहने वाले गाँव में जैसे चूरू रतनगढ़ आदि देखा है, वहाँ बड़ी बड़ी मकान हवेली बढ़िया बढ़िया, एक ब्राह्मण रहता है परिवार सहित, उस ब्राह्मण को खर्चा देते हैं खर्च करते हैं, जैसे आप भी कह सकते भगवान को कह दें भगवान आपके घर में रहते हैं हम आपका काम करते हैं, तो क्या आपके हम नहीं, आपके हैं इस वास्ते अधिकारी, यार आपके घर में रहते हैं इस वास्ते अधिकारी, और आपका काम करते हैं इस वास्ते अधिकारी, आपका भोजन पाते हैं इस वास्ते अधिकारी, यार आपके जब से ये परिवार है ये आपका ही परिवार है, इनकी सेवा करते हैं, ये पंचामृत है, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से ही ये भगवान के जनों की सेवा करते हैं, चारों का एहसान भगवान पर कर सकते हैं, है भगवान मानेंगे। अरे छोरा दूध पीता तो माँ को क्रिया पर करता है, देख माँ तेरे घर से दूध पी लिया, हाँ बेटा निहाल करके दूध पी लिया, महाराज जी होती है ऐसे भोजन करो भगवान पर एहसान करो, कि देखो आज मैंने भोजन कर लिया है आपका, हाँ बेटा बहुत अच्छा किया बहुत बढ़िया निहाल कर दिया था भोजन कर लिया, ऐसे भगवान राजी होते है। संत महात्मा भी इस तरह से है, आज ज्यादा भजन स्मरण करे इतने बेखुश हो जाते हैं, बच्चे की हृष्टपुष्ट देख करके महाराजी हो जाती है, गाय अपने बछड़े को अच्छा देख करके खुश हो जाती है, दूध आने लग जाता है, ऐसे भगवान हमारे कारण कृपा बिना कारण कृपा करने वाले, हे तो रहित जग जग उपकारी तुम तुम्हारा सेवक सुधारी, तो ये सब प्रसन्न होते हैं, उन्हें प्रसन्नता से जो चीज मिलती है अपने उद्योग से नहीं मिलती है, ऐसी बढ़िया चीज मिलती है, इस वास्ते हम तो सब समय में ऐसे मस्त रहो आनंद के, हम तो भगवान के दरबार में रहते हैं, हमारे को भगवान का दरबार मिल गया, रहने के लिए साक्षात भगवान का घर मिल गया, हा हा हा मौज होगी, भगवान के परिवार में हम रहते हैं, भगवान की दृष्टि में रहते हैं, भगवान के ही है और भगवान का ही काम करते हैं, जो जो सामने काम आ जाए एक बार प्रश्न शीकर की बात है, पूछ रहे स्वामी जी, हम भगवान को तो याद रखते हैं परंतु काम करते हैं तो भूल जाते हैं भगवान को। तो मैंने कहा घर का काम कभी मत करो, घर का काम करते हैं तो भगवान को भूल जाए ऐसा काम नहीं करना, घर का काम करना ही नहीं है, कभी नहीं करना घर का काम। विष्णु जी आज कैसे बोले स्वामी जी, तो काम करो। फिर कहते हैं तो अपने घर का काम नहीं करना है, भगवान का काम करना है, अपने घर का करना ही नहीं है, अपने घर है ही नहीं तो हमारा काम कैसे हुआ। भगवान वैसे तुम्हारा आपके घर का काम करते है, देखो आपका व्यापार सुनाते, आपके बाल बच्चों का काम करते, हम आपका काम करते, कृपा करो हाथ शुरू कर दो, आपका काम करते हम तो काम करते, उसे एहसान भगवान पर भोजन करे, भगवान पर एहसान, पीछे पीले पे दूध पीले पीले पीले, माँ को कहते थे तेरे घर से पी लिया, हाँ ठीक माँ राजी होती है, कितनी प्रसन्नता है। तो एक व्यक्ति की माँ भी राजी होती है और सबकी माँ है राजी नहीं हुई, तो भगवान का आपका भोजन करते हैं, आपके घर में रहते हैं, आपका काम करते हैं, आपके हैं हम, आपके परिवार का पालन करते हैं, हमें क्या मतलब प्राइम परिवार संसार से, हमें क्या परिवार से, मर जाए मर जाए जीते रहे, हम क्या कर रहे हैं, आपका आपके नाते परिवार करते हैं हम तो, स्त्री पुत्र आपके नाते आपके संबंध से हम करते हैं। सब भजन हो जाएगा मात्र क्रिया भजन, सब क्रिया मात्र भजन हो जाएगा, भजन भक्ति है, भक्ति भजन है, भगवान का भजन है, भगवान का हम करते हैं, नाम जब करते रहो, नाम जब चलता रहे उससे बुद्धि शुद्ध होती रहे, सत्संग करते रहो बुद्धि शुद्धि होती रहे, ये साधन सामग्री है, ये पाठशाला है, गृहस्थ है सबका, सब गृहस्थ भगवत भजन की पाठशाला है, भजन करने की साधन करने की पाठशाला है, उसमें अपने कोई कहता है कोई सुनता है, पाठशाला में सुनाने वाले होते हैं, सुनने वाले होते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, पाठशाला में सब होते हैं, कौन बड़ा और कौन छोटा है, सब करते हैं अपना अपना पढ़ावा सभी, तो ये पढ़ाई करते हैं हम, और पढ़ाई में बड़ा लाभ होता है, प्रत्यक्ष फल है ये। आज एक भाई मिला, वो कहता है कि यहाँ रहते हैं तो वायुमंडली और तरह का है, जो व्यापार में और घर जाते वह बिल्कुल वायुमंडली दूसरा। कई भाई मिले में कई कहते हैं, आज भी कहा एक ने, तो यहाँ सुतरी साधन होता है, गंगा जी का किनारा, उत्तराखंड की भूमि, सत्संग का मौका, जो शेष जी का सब बढ़ाया हुआ बगीचा, कितनी बिल्कुल सब बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी विचित्र बात है, सब संबंध सब प्रबंध है, खाना पीना का, शरणानंद जी कहते थे यहाँ खाने पीना का प्रबंध है, रहने का प्रबंध है, सत्संग सुनाने का प्रबंध है, और मरने का भी प्रबंध है, यहाँ मरे तो उसको कीर्तन सुनाते हैं, करो करो, बोले कि मरने का भी प्रबंध है, मरने का प्रबंध थोड़े होता है, मरने का भी प्रबंध है, ठीक है, बीमार के लिए प्रबंध है, मकान भी रहने के लिए, सब कुछ प्रबंध है, अच्छी तरह से हर एक ऐसा प्रबंध नहीं मिलता। एक गंगा जी किनारा कितना बढ़िया मरने का प्रबंध है, किनारे रहने में एक दो दिन तीन दिन रहना कठिन होता है, कहते हैं भाई तीन दिन तो कम से कम तीर्थवास करो, वो सब वो नहीं मिलता है, अपने महीनों तक रहते हैं, गंगा जल पीते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, तो सब प्रबंध है, तो मरे तो कितनी आनंद की बात है, ऐसी मृत्यु कहाँ मिलती है, ऐसा सब प्रबंध है यहाँ पर, जैसे आनंद को भगवान को तुम याद रखो, इनमें केवल भगवान की कृपा, केवल भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा। एक शेर की बार याद आ गई, जो कहने की तो मनवाती है भाई, कोई बुरा न समझे मेरे बात, आई से चीजों को कहते हूँ बुरा समझो बच्चा समझो। शेर जी जब सत्संग करने शुरू करते हैं श्री जयदयाल जी गोविंद का, तो वे सत्संग जब शुरू हुआ उनके मन में साधन करते करते गुप्त ऋषि को पता नहीं लगता किसी को क्या कर रहा है ये, तो अपने मित्र थे उनको हनुमान बख्श दीजिए गोविंद का, उनको बताई, उनकी बातें बताई, फिर उसकी ऐसे कहानी है लंबी चौड़ी, तो वो बताई, फिर धीरे धीरे प्रचार हुआ, तो पांच सात दस आदमी थे पहले उनमें बात करते थे, यहां भी देखो तो इतने आदमी नहीं आते थे, अब आप लोगों ने देखा को जानते हैं पुराने वो नए को तो पता नहीं है। तो 5-7-10 आदमी थे वो आपस में करते, आप हंसोगे शायद परंतु अब आगे मन में कह देता हूँ। उनके मित्र थे बद्रीदास गोविंद का, वो कहते थे, उनकी कई बात कहता हूँ। 5-7 आदमी थे तो वो कहते हैं कि आज तो जदे के साथ मैं सोऊंगा, अब सुने की बारी, वो कहते मैं सोऊंगा, वो कहते मैं साथ सोऊंगा। आप हंसोगे, तमाशा है तुम्हारा। तो साथ में सोने में उनमें बहुत कुछ आनंद आता था, प्रसन्नता होती थी, वृत्तियां ठीक रहती थी। तो ऐसे कहा मैं सोऊंगा, तो बद्रीदास जी कहते थे कि वह तुम ज्यादा के साथ मैं सोया, चूंकि इतना आनंद आवे, इतनी विलक्षणा था, नींद आवे ही नहीं, बहुत देर से नींद नहीं आवे, खूब आनंद आवे, आनंद ही आनंद आवे। सदे को नींद आ गई, वो ज्यादा कहते वो बद्रू कहते, दद्दा बद्रू ये नाम उनका आपस में। तो नींद नहीं आवे, फिर बेचारे धीरे से मैं उठ गया कि नींद नहीं उस तरह पर करूंगा तो नींद उठ जाएगी ज्यादा की। धीरे से उठ कर नीचे बैठ गया। शेर जी नींद जगी कि बद्रू नीचे कैसे बैठा है, कि तुम विचार करो, क्या विचार करे, मन एक सुर जावे है, विचार आवे मेरे मन में, भगवान कृष्ण के साथ में इतने ग्वाल वाल खेलते थे, सब रहते थे, किसी को भगवान ने नहीं कहा तुम गीता पढ़, तुम नाम जप कर, तुम कीर्तन कर, थे बलि विष्णु देव करो, थे संध्या करो, कभी को तू पीछे पड़ा है, क्या बात है, भगवान कह ही नहीं, कहीं आता ही नहीं भाई किसी ने गीता पढ़ो, गीता पाठ करो, नाम जप करो, कीर्तन करो। अरे उन्हें क्या करना बाकी रह गया, तो हम तू मेरे पीछे पड़ा है हमारे, कहीं करो यो करो बड़ी बड़ी देर करो, क्या करना बाकी रह गया। तो कह तू ठीक कहता है, तुम बात तो ठीक कहता है, तो मेरे पीछे क्यों पड़ा है हमारे पीछे, सब करो ये करो, गर्मी बड़ी बड़ी देर करो ये करो। देख ये मैं कह दूंगा तो ये भजन ध्यान सत्संग करने की एक गाड़ी है, ठेला जोर से धक्का दिया जाए तो कई दूर तक बिना धक्के चलता है, आप शाम कर इस तरह से सब लोग करने लग जाओगे तो ये पारमार्थिक साधना सिद्धांत हमारा वैदिक ये चलता रहेगा। संध्या है, गायत्री है, भजन ध्यान है, जप है, बलि विष्णु देव है, स्त्रियों का धर्म है, पुरुषों का है, उनको ऐसे करना ऐसे करना, तो ये चीज चलती रहेगी। नहीं करें तो मैं कहूँ जीते ये थोड़ा दिन बस नहीं रहेगी, इस बात से कराता हूँ तो बात तो ठीक कहता है, करने की जरूरत क्या, सब कुछ ही हो गई, इस बात से कराता हूँ। तो ये वैदिक संस्कार चलता रहे, अभी ये वैदिक संस्कार हो रहा है तो ये वैदिक संप्रदाय लुप्त जी हो रही है। आजकल कौन कराता है, कहाँ कराते हैं लोग, महाराज ब्राह्मणों का तिरस्कार हो रहा है। राम नारायण दत्त जी शास्त्री थे हमारे, गीता प्रेस के पंडित शांत हो गया सही, अभी महाभारत का सब अनुवाद उनका किया हुआ है, जितने ग्रंथों में अनुवाद है उन पंडित जी का किया हुआ है। वे पंडित जी कहते हैं मैं लड़के को लेकर स्कूल में गया प्रवेश कर दो, कहते हैं सीट खाली नहीं है, हरिजनों के लिए रखी है, हरिजन भर्ती हो सकता, ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये प्रत्यक्ष बात है, ब्राह्मण नहीं हो सकता, कितना तिरस्कार हुआ ब्राह्मणों का। अविद्यावा सविद्यावा ब्राह्मणो नितरां गुरु, सबका गुरु ब्राह्मण, यार उनका नहीं होगा तो क्या होगा बताओ। तो इसका ऐसी वैदिक चीज है, ऐसे वैदिक अपने प्रक्रिया ये चलती रहे, वो लोगों को देखने को नहीं मिलती, सुनने को नहीं मिलती, क्या क्या प्रक्रिया कैसी है, तो इन बातों के प्रचार की आवश्यकता है। दुनिया मात्र का हित होता है इनसे, ऐसी जो पद्धति है हमारी सनातन सिद्धांत की वैदिक पद्धति, उनसे दुनिया मात्र का हित होता है, तो ये चलती रहेगी तब ठीक रहेगा ना। अपना अपना कल्याण तो आदमी कर सकता है, परंतु ऐसे समुदाय के काम भी होते रहे जिनको ज्ञान तो हो कम से कम, ऐसा ऐसा होता है। अपने आप का श्राद्ध आप कर दो, अपने आप का द्वादश आप कर दो, अपने आप का पिंड आप दे दो, गया जी में पिंड लगते हैं मरने के बाद, आप जीते हुए जाकर गया जी में अपना पिंड श्राद्ध दो, अपना पिंड चौपड़ा मिल जाएगा। कितनी शास्त्रों की ऋषि मुनियों की कृपा है, जो पहले ब्राह्मण देवता हुए शत्रु, कितनी विलक्षण की बात है, कितना जीवों का महाराज हित उनमें भरा हुआ है, यहाँ प्रायश्चित हुआ वो संकल्प सुना मैंने, तो बड़ा भारी से जो कितना विलक्षण संबल पापों का नाश करने के लिए श्रावणी कर्म करते हो, उसमें जब जलाशय में जाकर के वहाँ हिमाद्री संकल्प पढ़ते हो तो उनको पढ़कर देखो कितनी विचित्र बातें उनमें लिखी हुई। सरदार शर्मा उठाने सुधानगढ़ में देख रहे हैं, सुन लेकर रंगलाल जी बेड़िया तो श्रावणी कर्म में वो प्रायश्चित सुनाते हैं संकल्प, यो पाप नष्ट हो जाए, ये पाप नष्ट हो जाए, ये कर्म मन से किया, ये वाणी से किया, ये इंद्रिय से किया, ये रात में किया, ये दिन में किया, सुबह में किया, संयोग से किया, वियोग से किया, ऐसे पाप महाराज बिता लंबा संकल्प है ये सब नष्ट हो जाए। तो रंगलाल जी बेड़िया सुजानगढ़ गए तो पहले तो पंडित जी से संकल्प लगाया आप गए तब, पीछे उसका लड़का आ गया तो उसके संकल्प कराया तो दो बार सुना, पीछे पंडित जी का लड़का आ गया तो तीसरे बार, तीन बार सुना, जिसमें देख मैं तो जाने सही तरह से सुनो कम हो जो सुनने लग गया इन्हें, तीन बार संकल्प किया जिसने सुनना लग गया, ये तो गांव की बात है जाने सब तरह से पूछ पा, तो उन संकल्पों से कितने पापों का नाश होता है। यहाँ प्रायश्चित किया तो बड़ा मेरे तो विचित्र लगा, कितनी बात है, कितनी तरह कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाप है महाराज, आप भी सुनो जैसा है वो सुनने मात्र से विलक्षणता आती है, ऐसे ऐसे पाप नष्ट हो जाए, पाप नष्ट हो जाए, पाप नष्ट, पापों का तो बहरा होता है, अंधा होता है, पापों का तो होता है, पाप नष्ट हुए सुनने लग गया, प्रत्यक्ष बात है ये, ऐसी विधियों में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। तो ये परंपरा रहेगी तो लोग जानेंगे, नहीं जानेंगे क्या, लोगों को क्या पता है, मेरे तो मन में है ये संकल्प है वो हिमाद्री संकल्प है, ये क्या संकल्प है नाम पता नहीं है, हम तो जानते नहीं है इतना, हिमाद्री सुना है, ये हिमाद्री संकल्प है, तो हिमाद्री संकल्प है ऐसा ही संस्कार ऐसा ही है हिमाद्री है, फिर पंडित जी महाराज बता पाएंगे, बात भी बताएंगे, या अपने विचार है तो पुस्तक लेकर के कभी सुना हुआ आप लोग पता लगे, मन में आती है क्या संकल्प सुना हुआ आपको सब लोगों को, हाँ जी, कितनी विचित्र ऋषि मुनिया ने कितनी कृपा की है हम लोगों के ऊपर, कैसे कैसी चीजें हमारे उठी है, सबका पाप नष्ट हो जाए सबका, कैसी विचित्र बात है, तो मिलेगा तो पुस्तक मिलेंगे तो कभी महाराज के द्वारा कभी सुनाएंगे मकवाले के, तो जिन के महाराज ये सुनाओ प्रार्थना करें कि महाराज ये माधुरी शंकर सुनाओ, ऐसी विचित्र बात है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी, प्रत्यक्ष ये कहता रंगलाल बेड़िया इनके साथ रहने वाला खेलने वाला बहरा था जो तीन बार सुना जिसमें सुनने लग गया, क्यों पापों के कारण ऐसी बात होती है जी, आपको शरीर है क्या अभी नहीं कर, और मारी देखा हुआ है तो मेरे सामने था, अब सही चला गया होगा, मेरे को पता नहीं सही चला गया है मेरे तो परिचित थे सत्संगी थे, अब सही नहीं है उनका, परंतु प्रत्यक्ष बात है स्वास्थ्य में फर्क पड़ता है आदमी के, क्यों पापों का नाश होता है तो जो पापों से होने वाले पाप पाप सब नष्ट होते हैं, उठ जाता है, तो ऋषियों की कितनी कृपा है, महर्षियों ने कितने शास्त्र पढ़ाए हैं, गीता मिलती है तो वेद व्यास जी महाराज ने बताई, भगवान ने कही और गणेश जी ने लिखी तब हमको मिलती है, यू कैसे मिलती, कितने शास्त्र है, कितनी स्मृतियां है, कितना वेद का विभाग है, कितने उसमें तत्व की बातें भरी पड़ी है, कितने कल्याण की बातें हैं, सुनने मात्र विचार करने मात्र से परिवर्तन हो जाए आदमी का, अब बहरा सुनने लग गया कितनी विचित्र बात है भैया, तो दवाई वाई नहीं वो बात हो जाए, ऐसी विचित्र बात है, तो ये विधियां कहां पड़ी है, किस देश में है, आपको इतने जानकार हो, मैं तो विशेष जानकार नहीं, पर विदेशों में कहीं ऐसी चीज मिलती है, किसी दूसरे संस्कृति में मिलती है, मुसलमानों में, यहूदियों में, ईसाइयों में, पारसियों में कहीं मिलती है ये चीज, हमारे भारतवर्ष इतनी चीज मिल रही है, राज का काम है कि उन्नति करे, वृद्धि करे, बढ़ावे, और हमारे से नाश कर रहा है, उत्पादकों का ही नाश करते हैं, तो उत्पत्ति बढ़ानी चाहिए कि नष्ट करनी चाहिए, अब आप सुनते हैं नाराज सुनता हमारे, उत्पादक वही पैदा न हो तो उत्पादन क्या करेंगे, क्या वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, क्या विद्या से उत्पादन करेंगे, उत्पादकों का ही नाश कर दो, उत्पादक ही नहीं रहे। जैसे चोर मारे, चोरी माँ कोई मार दो, चोर जल में ही नहीं तो उत्पादक जल में ही नहीं, उत्पादन खत्म ही हो जाए उत्पादक भी, तो उत्पादन क्या करेंगे, कौन करेगा? पर मानते ही नहीं, मैं कौन चलो तो समझते नहीं, अब वो समझते नहीं, कैसे माने? ऐसी दशा हो रही है हमारी। तो ये संस्कृति चलती रही। शेठ जी ने कहा कि बद्रू तुम ठीक कहता है, परंतु इतना प्रचार करें तो ये चलते ही रहे, परंपरा सब लोग इसको जाने तो ठेला दो धका दिया जाए तो कई दिन चलता रहे। तो शेठ जी कितने वर्ष हो गए? 22 के साल शांत हो गया। कितना हो गया बताओ? 29 वर्ष हो गया बताओ। तो 29 वर्ष हो गया फिर सत्संग चल रहा है, ये धक्का लगा दिया ना तो ऐसा उनका विचार, कितनी विचित्र बात, कितनी दृढ़ दृष्टि थी उनकी, कितना विचार था लोगों का, कैसे कल्याण हो, कैसे हित हो। प्रेस लगा दिया, गीता का प्रचार कर दिया। शेर जी कहते थे मेरे सामने कहा था ये दो श्लोक है गीता के 68-69 उसमें, उसके समान कोई प्यारा नहीं होगा गीता का प्रचार। शेर जी कहते ये श्लोक मेरे लग गए, लग गया। तो गीता के प्रचार से भगवान कहता है ऐसा मैं तुष्ट होता हूँ, तेना हम ज्ञान यज्ञ तेना हम इष्ट श्याम इति मे मति नस्तस्मान मनुष्य में प्रिय कृतमा भवितानु समय तस्माद अन्य प्रियत रूप हुई। ऐसा मेरा प्यारा काम करने वाला कोई हुआ नहीं, होगा भी नहीं, ऐसा मेरा प्यारा काम है गीता का प्रचार करना। तो कह दो मेरे लग गई, तो गीता प्रेस खोल दिया, गीता का प्रचार। अब गीता प्रेस की पुस्तक मिलेगी, गीता दूसरी छापा में गीता नहीं मिलेगी आपको, अब कौन इतने सस्ता दे दूसरा गीता, गीता प्रेस की पुस्तक मिलेगी। तो उनकी एक धुन लग गई बीच में कि गीता का प्रचार करना भगवान बहुत प्यारा होता है, वैसा प्यारा कोई दूसरा है ही नहीं मेरे काम। तो उस गीता में आप हम लोग सब लग जाए, इसमें लगना विषय विशेष काम कब होता है कि गीता के अनुसार अपना जीवन बन जाए, उनके अनुसार अपने आचरण बन जाए, गीता की ढाली में अपना जीवन ढल जाए, फिर उसका प्रचार बढ़िया होता है। ये पुस्तकों के द्वारा भी होता है और आचरण होता है, बना हमारा जीवन वैसा होता है तो उससे प्रचार असली होता है, बढ़िया होता है, उत्तम होता है। तो इस तरह से हम लोग करने लग जाए तो कितनी विलक्षण बात है, कितनी एक आनंद की बात है। तो ऐसे वैदिक शास्त्रों का, वैदिक पद्धतियों का चलता रहे। विजातियों को चाहिए जनेऊ लेना, ब्राह्मणों को चाहिए पढ़ना। अब ब्राह्मण पंडितों के लड़के अंग्रेजी पढ़ते हैं, कई जगह ऐसी बात हो रही है, अब अंग्रेजी पढ़ने लगे, अंग्रेजी क्या जाने बेचारे, कैसे समझेंगे इस तत्व को, कैसे समझेंगे? कितनी हमारी वर्णमाला विलक्षण है, वर्णमाला का भी मैं वर्णन करूं तो आपको आश्चर्य जैसी बात है। 33 अक्षर है ना अपने, इन 33 अक्षरों में कितनी विलक्षणता है। का देव मावसाना स्पर्शा, स्पर्श है ऐसे सृष्टम प्रयत्न, स्पर्शा नाम इनका स्पर्श प्रयत्न है, ये स्पर्श होते हैं। ये हृदय ये अंतस्थ है, शस्त्र ऊष्मान ऊष्मान है, चार चार आठ भी और 25 ये। तो 25 में कितनी विचित्रता है आप देखो, तो ये देखो तो कंठ में कुछ कंठ है, ईश्वर मूर्धा लिटना दंता उपदल में कंठ से लेकर होठ तक उच्चारण होते 25 अक्षरों का। ऐसे अक्षर होते हैं उसे कटप ग गण न ये इधर ले हुई पास लिख करके 25 अक्षर होगा ना। तो पहला अक्षर लिखो तो कचटप खप और गज डब अरे घट दबा अरे गयाना नाम। अब देखो इनमें क्या है कि दूसरा और चौथा जो अक्षर है इनके महाप्राण है, और पहला और तीसरा और सातवां पांचवा ये इनका अल्प प्राण है। अल्प प्राण का अर्थ प्राण कर्म कम खर्च होते हैं, चिंता बोल दो बोलो खत्म हो जाएगा, क्यों प्राण खर्च होते ज्यादा। दूसरे में चौथे में ये महाप्राण प्रयत्न है इसका, महाप्राण, इसमें प्राण ज्यादा खर्च होता है, पहला तीजा पांचवा में अल्प प्राण है। कौन सी वर्णमाला है दुनिया की ऐसी बताओ आप जिसमें ऐसे विचार हो, स्थान और प्रयत्न तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम, सवर्ण संज्ञा होती है, सवर्ण प्रत्यय सवर्ण का उत्तराण होता है। कितनी विलक्षण बात बनी हुई है अक्षरों में, कह नहीं सकते आप इतनी। अब वो भी कैसा रखा, पहला तीजा और पांचवा जो एक ही दुखी होती है ना, विषम और सम अवस्था, तो अल्प प्राणों की विषम अवस्था है पहला है, तीजा और पांचवा है, और सम अवस्था में महाप्राण है, क्योंकि यूं किया जाए तो ज्यादा प्राण खर्च होगा, यूं टेढ़ा कर दिया तो प्राण कम खर्च होगा। तो विषम अक्षर उन्होंने अल्प प्राण है, विषम पहला विषम, तीजा विषम और पांचवा विषम, इनका अल्प प्राण है, और चौथा और दूसरा और चौथा ये सम है, इनमें महाप्राण है। प्रत्येक उच्चारण कर देख लो, खा खा खा खा खा खा, ज्यादा नहीं उच्चारण, घा घा घा घा और गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गो, क्यों अल्प प्राण है, अल्प प्राण कम कर सकते हैं। तो अल्प स्थान और प्रयत्न बताए, उद्योग और स्थान, किस स्थान से कोसना अक्षर उच्चारण होता है, उन स्थान से कैसे होता है, क्या क्या विलक्षण बात है इनकी, ऐसी वर्णमाला, ऐसा सिद्धांत और विचार, वेदों का स्मृतियों का जो विलक्षण बात है, कितना विलक्षण है, ऐसी बात है, इनका प्रसार हुए तो कितना दुनिया को लाभ है। दुनिया मात्र लाभ की बात भारतवर्ष की है यार, ये भारतवर्ष रहेगा, ये वैदिक संप्रदाय रहेगी तो दुनिया का हित होगा। अब उसको नाशित कर दोगे, हम तो एक हमारे एक थोड़े दिनों में खत्म हो जाएंगे, सभी आधे हो गए, और हम दो हमारे दो तो संख्या नहीं, मरे से कहां से आएंगे, हजार हजार रहे ना, हम दो हमारे दो हजार रहे, मरे हुए कहां से आए, वे मरे मरते मरते मरे खत्म रहेगा नहीं। ऐसे संस्कृति नष्ट हो रही है, और विचार मानते ही नहीं, क्या नहीं मानते नहीं, और कहते हैं पालन करने में तकलीफ होती है। तो आपको और हमारे को पालन तो किया है किसी ने, ये तो अबार आफत आई है, अबार ये महान प्रलय हो रहा है, पहले तो थी नहीं ऐसी, तो हम लोग पले हैं वो नहीं। मैं लेख में लिखा अरे भाई दो ही हो तो कौन माँ बाप की सेवा करेगा, कौन खेती करेगा, कौन फैक्ट्री चलाएगा, कौन फौज में जाएगा, कौन साधु बनेगा, कौन बनेगा बताओ, हम दो एक दो हम दो दो हमारे दो, कौन साधु बनेगा, साधु बनेगा किसको, भक्त मिलेगी इतनी, हम लोग मुक्त मूर्ति मिलती है, बातें सुनाते हैं आपको, अब हल चलावाए तो हल चलावाए काम करें, खेती का आपको सुनावे माथा पच्ची करें, किसको भक्त मिलेगा, मानते ही नहीं। उत्पादक शक्ति का ही नाश करना, राज्य का काम तो उत्पादन बढ़ाना, विशेष उत्पत्ति हो, विशेष जिससे कि दुनिया का कल्याण हो, और भारत वर्ष में जितनी जड़ी बूटी चीजों की जितनी उत्पत्ति है किसी देश में नहीं है, आप जानकार हो देख लो, क्यों है ऐसी कि यहाँ सूरज की किरणें बहुत पड़ती है, छह ऋतु आती है, दो दो महीनों की ऋतु आती है, इस गर्मी काल और सर्दी और बरसात तीन तो जानते ही हो, एक एक ऋतु दो दो महीना की ऋतु, छह ऋतु होती है, ये छह ऋतु होती है, इतनी सूर्य किरण बहुत पड़ती है, तो बहुत तो बूटियां होती है, बहुत तरह का अन्न होता है, बहुत तरह की औषधियां होती है, बहुत तरह के वृक्ष होते हैं, बहुत तरह के फल होते हैं, बहुत तरह के फूल होते हैं, तरह तरह की चीजें इतनी पैदा होती है, भारतवर्ष जैसी किसी में पैदा नहीं, वो भारत विदेशियों के हाथ में, पशुओं का पशुओं के द्वारा कितना लाभ होता है हमारे को, हम जी रहे हैं, सांप और बिच्छुओं के द्वारा जहर पिया जाता है तो हमारे जहर रहित चीज हो जाती है, सांपों को मार दो, अब कहते सांपों को मारना कम कर दिया, वो कहते हैं मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, हाथियों को मार दो, गायों को मार दो, और बछड़ों को भी मार दो, और मछलियों को भी मार दो, मुर्गों के अंडों को भी मार दो, जलमी जी से जैसा कर दो, उनको मछलियों को खा जाओ, और घरों को मार दो, लोमड़ी को मार दो, खरगोश को मार दो, चूहा मार दो, एक डॉक्टर ने कहा कि चूहे में तेल बहुत होता है, खाने में बड़ी पूंजी ऐसी ताकत ज्यादा होती है, राम राम राम राम राम मार दो खा जाओ, राक्षस तो फिर परमात्मा मानते थे, मंत्रों को मानते थे, शंकर भगवान है इसराइल को मानते थे, इष्ट मानते थे, तपस्या करते थे, तपस्या में उनका श्रद्धा थी, मंत्रों में श्रद्धा थी, ईश्वर करते थे, अब मंत्रों में श्रद्धा नहीं, तपस्या में श्रद्धा नहीं, देवताओं में श्रद्धा नहीं, तो क्या कहें इनको, ये दशा हो रही है और हमारे भाई बहन उसी में लग रहे हैं। क्या दशा हो रही, क्या तो प्रचार होना चाहिए, क्या प्रसार होना चाहिए, किस तरह की बातें आनी चाहिए। अब वो भी सुहाती नहीं, कितनी बुद्धि बुद्धि हो गई है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि हो रही है। तो भाइयों से बहनों से कहना है आप तत्परता से लगो और भजन स्मरण करो, बड़ा लाभ होगा। घटोत्कची बात आती है ना, तो भगवान ने कहा तू मेरे को याद कर ले, भगवान को याद कर लेना, सब काम ठीक होता है। एक दिन भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए गए, तो आप भक्त के नमस्कार किया आपस में, वो छोटे भाई जो भगवान कृष्ण को करते हैं, कृष्ण पदों को नमस्कार करते हैं, ऐसे नमस्कार बैठे। इतने वहां आ गया घटोत्कच, भीमसेन का लड़का एक राक्षसी रिम्बा उनसे पैदा हुआ हुआ था, वो आकर नमस्कार करता है। तो देखा तो भगवान ने कहा भाई लड़का तो बड़ा हो गया। युधिष्ठिर ने कहा हाँ महाराज बड़ा हो गया, तो इसका संबंध करो, लड़का तो किसान माँ बाप ही करे, तो इसका संबंध करो। तो महाराज कहाँ संबंध कैसे करो आप बताओ। तो कह एक है कामरु देश में, अभी जिसको आसाम कहते हैं ना, कमक्षा देवी, वो देश बताया, उस देश में एक लड़की है, राक्षस की लड़की है, काम कटंग कटा उसका नाम है। तो भगवान ने कहा कि वो राक्षस था, मेरे साथ युद्ध किया, उसको मैंने मार दिया। तब वो शस्त्र लेकर आई काम कटंग कटा लड़की, उसकी बड़ी सूरवीर वो भी लड़ने वास्ते, तो मैंने प्रहार किया, तो कमक्षा देवी आगे बीच में, कमक्षा देवी ने मारा मारो मत, ये आपकी पुत्री का हो, पुत्र वधु का हो, ऐसी है, इसको मारो मत। मैंने छोड़ दिया, तो छोड़ दिया क्या किया, बाप ने गद्दी पर उसको बैठा दिया, क्या बेटी तुम राज करो यहाँ, बस हमारे तो राक्षसों को मारना था, राज कोई लेना नहीं है। तो वो अभी राज करती है और अच्छी है, सुंदर है, तो उसके लिए कोई जाता है भाई ब्याह करूं, ऐसे कई आदमी गए, तो उसकी दो शर्त है, पहले तो शास्त्रार्थ करेगी, शास्त्रार्थ में कोई जीत जाए तो फिर शस्त्रार्थ करेगी, लड़ाई करेगी, उसमें जब वो हार जाए तब उसको भरेगी, और कई गया तो कहने मार दिया, हार जाए को मार देती है, वो खत्म खत्म कर देती है, ऐसा उसका नियम है। तो घटोत्कच को वहां बैठना चाहिए, तो ऋषि बोले छोरे को मार दे के पता, छोरे को मार दे कहीं, भीमसेन बोला नहीं वहीं भेजना चाहिए, भीमसेन वहीं भेजना चाहिए। तो जाने को तैयार हुआ, तो भगवान कृष्ण ने कहा देख यहां से रवाना हुए तो मेरे को याद कर लेना, और वहां पहुंचे तो मेरे को याद कर लेना, उसके दरबार में जाओ तो मेरे को याद कर लेना, और बात करे तो मेरे को याद कर लेना, ये बात याद रख, ठीक है मना। ऐसे ही गया वहां, तो वहां स्त्रियां भी पैर लगाने वाली फटने वाली सिपाही स्त्रियां स्त्रियां थी, तो वो गया तो दरबार हुआ, स्त्री बंदे घुसा गए, क्यों जाता है, कई मर गए, और वो मार देगी उसको, जीते तो उसके साथ विवाह हो जाए, और हारे तो उसको मार देती है, कि तुम्हें क्या मतलब है, खबर कर दो। तो भगवान को याद करो यार, उसको तुम खबर कर दो, खबर कर दे कि एक पुरुष आया है, वो भी ब्याह करना चाहता है, तो बुला लो, बुलाया जाए तो भगवान को याद कर गया वहां, उसने आसन दिया, बैठाया, आदर सत्कार किया। तो क्या तुम पूछो कुछ बात, घटोत्कच को तुम पूछो, वो तुम पूछो, तो घटोत्कच पहले तुम पूछो, आए हो तुम पूछो पहले। तो कहा कि देख कल्पना करो कि एक राक्षस था, उस राक्षस ने एक लड़की पैदा हुई, लड़की पैदा हुई तो उस लड़की की मां मर गई, अब छोरी रह गई छोटी, वह पालन किया, वह बता दिया कि मैं तेरे को पालन किया है अपनी स्त्री बनाने के लिए, ऐसे कर संस्कार डाल दिए, बड़ी हुई जन वो स्त्री बन गई, उसके लड़का पैदा हुआ उसके वो क्या लगे बता, वो बाप है क्या है, वो नाना है क्या है, वो अब छोरी का बेटी का बेटी हो तो नाना हो जाए, और बेटी का बेटा हो जाए तो बेटा बेटा ना क्या दोहिता हो जाए, तो वो क्या है, तो बोलो भाई तुम्हें तो हार गई, जवाब नहीं दे सकी, अब ले लो तलवार आ जाओ, तो तुम आ जाओ, आ जाओ, तो दोनों ने तलवार निकाल ली और बाहर किया कि तुम करो, मैं नहीं करूँगा, तुम स्त्री हो, पहली बार मैं नहीं करूंगा, तुम बाहर करो पहले, पीछे करूंगा मैं। उसने जोर से प्रहार किया, पट कूद कर अलग हो गया, खाली गया प्राण। अब उसने प्रहार किया तो अब वो कूद कर गया तो उसे प्रहार क्या किया, अलग होकर उसने हाथ पकड़ लिया, जिस हाथ में पकड़ी थी तलवार हाथ पकड़ लिया, पकड़ करके पैरों से मारी ही ठाक राजी मारी, पटक दी, पटक कर गए और छाती पर रख दिया पैर और नाक काटूंगा मैं तेरी, अब मैंने छोड़ दिया, नहीं तेरे वास्ते मर गए कई आदमी, ऐसे नाक कट जाएगी तो निकटी कोई पास आवेगा नहीं, मरेगा नहीं कोई भी, काटूंगा तो तुम काट मैं, तू मेरा पति, मैं तेरी स्त्री, छोड़ दिया कि अपने ब्याह कर लो, नहीं यहाँ यहाँ ब्याह नहीं करूंगा, ब्याह मेरे पिता है उनके पास करूंगा, मैं यहाँ ब्याह नहीं करता, तो चलो वहां, तो चलो उठा तो ले गई महाराज, ऐसी मजबूत थे उठा कर ले गई, वहां सवारी हो गई, वहां गए, अब महाराज विधि पूर्व प्रणय होगा ठीक तरह से, विधि ब्याह होगा, तो वहां ब्याह हुआ, उसे हुआ बारीक बारीक बारीक बड़ा शूरवीर हुआ, तो भगवान को याद करता करता रह गया, आए वहां पर ब्याह हुआ, बड़ी बर्बरीक था तो राक्षस, परंतु ब्राह्मणों का बड़ा सेवक, संतों का बड़ा सेवक, मही सागर संगम तीर्थ है उसमें वो रहता था, उसमें वहां पर सरोवर थे, उन सरोवर में जल होता, कुएं थे गहरे गहरे बड़े बड़े, तो वो बर्बरीक वहां रहता, राक्षसों को मारता, ब्राह्मणों की साधुओं की वेद की रक्षा करता वो, तो वहां ये चले गए तीर्थ यात्रा करते गए पांडव, तीर्थ यात्रा करते करते पांडव गए तो भीमसेन है उसको प्यास लगी ज्यादा, भूख भी ज्यादा लगी थी, प्यास भी ज्यादा लगती थी, तो कुआ था उसने नीचे उतर करके और उसमें हाथ धोने लगा, इतनी बड़ी बड़ी को पता लगा, अरे कौन है कि तीर्थ को खराब करता है, तीर्थ में हाथ धरता है पैर धोता है तीर्थ में, तो भीम से बोला तीर्थ में तो स्नान करता है, तुम तो हाथ पैर भी धोता है, तीर्थ में तो स्नान हो जाकर है, कि तुम समझते नहीं तीर्थ दो तरह के होते हैं, एक स्थावर होता है एक जंगम होते हैं, बहती नदी का तीर्थ स्नान होता है, ये कुआ होता है इसमें स्नान नहीं होता, पैर नहीं धो जाते इसमें, बीच में कैसे जूठन करता है तुम, कचमक करता है, मेरे को प्यास लगी पीने लगे, तुम बड़ा पत्थर लगे पटका ऊपर, मानता नहीं है, पत्थर आया तो भीमसेन तट गया और कूद आया बाहर, अब घर पड़े आपस में भिड़ गए साहब दादा पोता, भीमसेन को पसराया उसके जोर से, भीमसेन की मूर्छा, जब भीमसेन उठाया जो भगवान शंकर प्रकट हुए, क्या करता है तू, क्या इसको समुद्र में डालूंगा, ये तीन को भ्रष्ट करता है, अरे तेरा बाप है दादा है ये, जब उसे भीमसेन जागृत हो गया, कह दो कृष्ण लड़ता है तेरा पोता है, पीठ हो गया दादी को भूषित कर दिया, खुश हुआ भीमसेन, ऐसा आया वो, तो ब्याह हुआ, ब्याह में बर्बरीक पैदा हुआ, वो युद्ध के समय आया, सब कह रहे कितना दिन में खत्म कर रही अक्षौणी, क्या रहे अक्षौणी सेना को कितना दिन में दूर नष्ट कर सकते हो, तो दो दिन में चार दिन में या दस दिन में ये लोग बात कर रहे थे, बर्बरीक एक बाण लेकर आया हूं कि तू कितने में, एक बाण से ग्यारह अक्षौण सेना बानर हाथियों के सहित सबको एक बाण से मार दूंगा, एक बाण से, कहते कैसे मार देगा, तो मैं बताऊंगा आपको, कहा बताओ, तो देवी को याद किया, माई सागर संघ में शक्ति रहती थी, शक्ति के उपासक था वो, शक्ति को याद किया, शक्ति का सिंदूर लिया, सिंदूर लेकर एक बाण को खूब तर कर दिया सिंदूर में अच्छी तरह से, और बाला निकाल दिया भीतर सामने, अब मैं ये बाण छोड़ता हूं, जिन जिन के अच्छे घड़े में लग जाए चिन्ह वो मर गया समझो उसके कट जाएगा, आपको परीक्षा बताऊं, हाथी घोड़ा मेरे एक बाण में सबके लग गए, सिंदूर लग गया चिन्ह हो गया, देख लो आप सब देखा मेरा सबके सब लिंग चिन्ह होगा, एक बाण में खत्म कर देगा, तो भगवान ने उसको उड़ा दिया, सिर उड़ा दिया भगवान ने, क्या किया कहते एक बाण में कर दे, हमारा युद्ध चलाना कई दिन एक दिन खत्म कर देगा, तो मार दिया, तुम क्या चाहता है, कि मेरा दिल देखना चाहता हूँ, तो सिर टांग दो ऊंचा, तो सब दिखेगा, सब तुम जीता रहेगा, मन सब जुद दिखेगा, बस शुद्ध जने मन में ही। तो वाह वाह वाह वाह, जब विजय होती वाह वाह करता,